Nie wiem, dlaczego powiedziałem, że nie jest to piosenka nadająca się na poranek. Czy są piosenki takie, które się nadają i które się nie nadają? Przecież idealnie można rozsmarowywać sobie masło orzechowe na toście podczas robienia śniadania. Mamy 5,5 minuty po godzinie 5, tym bardziej, że o tej porze jeszcze są ci z Państwa, którzy mogą sobie poleniuchować, bo budzik na przykład ustawiony na 5:20. Bob Seger, Turn the Page, ostatnio Metallica, w coś mi świta, dziś w oryginalnej wersji z 1973 roku. A 3 lata później Fly Like an Eagle, Steve Miller Band z albumu pod tym samym tytułem, rok 1976, w dzisiejszym kąciku seniora. 10 minut po godzinie 5. Przypominam, że możemy być w kontakcie i nawet jest to wskazane. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Kącik dla seniora kończy pan Andrzej.

Wspaniały ten tytuł. God gave me fit for dancing. To nowa propozycja od zespołu Ezra Collective. Tutaj gościnie Jasmine Lacey. Zapowiadają panowie nowy album i trzeba powiedzieć, że robią to w sposób wyjątkowy. 17,5 minuty po godzinie 5, także byliśmy w Ameryce, byliśmy w Polsce, byliśmy w Wielkiej Brytanii. Teraz wróćmy znowu za ocean do stanu, który nazywa się... Central. In the city, don't go to czytając sobie tekst tej piosenki w życiu, pierwszy raz przed chwilą natknąłem się też na datę 1995 rok, 29 lat temu powstało to, no nie da się ukryć, ponadczasowe nagranie w wykonaniu Tupaka i produkcja Doktora Dre. Odcinek rapowy zapowiadałem, teraz przejdziemy na podwórko polskie, to jest Coś mi świta, wydanie poniedziałkowe 22 po 5. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, koro chyba sporo, nadal żaden ze mnie solosz. To nie wstyd, ani też nie żaden honor, co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać do krwi, sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik, co nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik, super. Zakiełkowało pięknie ziarno. Zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Basswy i sony na ołówka kręcą się jak drony, to mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik, nie gorsza. Odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik. Koszta zostały przerzucone. Nad Rubikonem staje nowy piękny dzionek. Marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd? Kto ma kabonę? Umysły na cyfrze skupione. Mówią dość, dość, wszystko stracone. Jak tu trzymać którąś stronę? O nie, to jest początek, a nie koniec. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik, nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik i ufer. No dzisiaj słuchacze ewidentnie podzieleni na tych, którzy już wakacjują i są na urlopie, na tych, którzy urlop skończyli i udają się do pracy. Pozdrawiamy wszystkich, 25 po 5, tutaj z Myśliwieckiej. Mam dosyć tego szajsu. Tego szajsu, nas tu zbaw Bóg, nastrój na psu, znawców od lapsów już nie odróżnia. To gag miliona słów, slang i kona w nów, a w imionach tych, których nie wymówi nikt. Skank wywołał film z góry niewidomych dni. Skąd nie wychodzi mi, pcham lewy sierpowy w pył ludzkich łask, mam swój honor. To prawdziwy hip-hop, popowa kwiśko musi spłonąć w nitro. Litery nowym intro, ding-dong. Popo niespodzianka, ziąbę, poznaj plombę plus kombo z gongiem. Polski hip-hop i Mojżesz, co? Nie to przeraża, gdyby usłyszał, byłoby więcej przykazań. Pójść na bazar, tam gdzie prowadzi bazar, ceny zrobi mazar, czym przyciąga jak hazard, mój rym jak azad. Wolny od zysku, co MDV powtarza, możesz kupić na rynku. To gaz, ich tu ja dam, mix, swój szaman z Bimbru stwarza problemy. Mój hip-hop niezależny, jak od podatku przemyt. Od kilku lat ziemi matce, skierowane z serce. Współświadku elit blask jest reklamowany trendem. Nie napotkali we mnie tego co znam im ześlę, czyli przepowiednie wetle rytmu w mieście, szyfrów jestem, by być tu, choć wiem, że wielu by chciało, żebym przecież już znikł już. Jestem tu po to ziombel, żeby przypomnieć, że hip-hop to nie sialalało, jejku, ironie. Muzyka to jazz, psy to tabasco, dzielnica, bałty, EUDZ miasto, talent nie Van Gogh, choć wiem po co jestem. 2004, czas na jazz lekcje. To otacza szum nas, dźwięków dżungla, piętro równa, testuj sekunda. Sekunda, ja nadaję na rytmie, zabaka nie nagminne, zakłamanie bezczynnie nie przejdzie ten dzień. Jest ostatecznym dniem ziom w tej grze pierwszą, w serwie kartą jest as, bo bas po raz. A bibi bibab, stop hi hi klap, pod błysk i rap, tok myśli złap, pod tym tkwi szlak, choć zwykły żart to rap, który promują media, kontrolując ten chłam, urządzę wam Wietnam, to wasz kamień w nerkach. Czy ból przy tych bębnach, żądła, ul, stól, pysk, zanim ciawka. Powód siedzenia na ławkach, daje pip, pip, słuchawka. 997, masz pan dar społeczniactwa, warstwa z osiedli, co posiada ten ryn. Choć tak naprawdę nie wiem, czy to powoduje enzym. Ilu koroduje MC, mam się bać pod konkurencji. To prawdziwy rap, od tego siada kinesko, tego nie kuma UNESCO. Kwestor, premierco, oszczercą jest w łeb, powinien dostać za te pornosy, co na dysku trzymała Jakubowska. Odcinam się od syfu MC, których flow przypomina emerytów i zbiera recenzje wartości emerytur. Zaryzykuj raz, powiedz prawdę o STR, teraz zapamiętasz nazwę. Muzyka to jazz, styl to tabasco, dzielnica, bałty, EUDZ miasto, talent nie Van Gogh, choć wiem po co jestem. 2004, czas na jazz lekcje. Muzyka to jazz, styl to tabasco, dzielnica, bałty, EUDZ miasto, talent nie Van Gogh, choć wiem po co jestem. 2004, czas na jazz lekcje. Muzyka to jazz, styl to tabasco, dzielnica, bałty, EUDZ miasto, talent nie Van Gogh, choć wiem po co jestem. 2004, troszeczkę hip-hopu, troszeczkę jazzów, to wszystko wplątanego i taka jest płyta Jazzurekcja Adama Ostrowskiego, który ukrywa się od wielu, wielu, wielu lat pod pseudonimem OS. TR. Muzyka hip-hopowa bardzo rzadko pojawiająca się w paśmie Coś mi świta, no ale czasami będziemy robili wyjątki i do tej szuflady z tym gatunkiem zaglądali. Zbliża się 5:30, drodzy Państwo, czyli jeszcze 30 minut naszego spotkania w poniedziałkowym wydaniu Coś mi świta. Ja tradycyjnie nie byłbym sobą, gdybym nie polecił spędzenia tego dnia, a mamy 24 czerwca z programem Trzecim Polskiego Radia. Od 9 do 12 dziś zdaje się pierwszy raz, dobrego dnia Państwu powie Maciek Jankowski w programie Wiele Atrakcji Antenowych. Oczywiście między innymi będę teraz czytał. Wersal znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia najbardziej zatłoczonych atrakcji turystycznych. Sama Francja jest najchętniej odwiedzanym krajem na świecie. Według danych analityków Wersal odwiedza 15 milionów osób rocznie. Między innymi takie tematy dziś w dobrego dnia. Między 9 a 12 polecamy program Trzeci Polskiego Radia. Tymczasem michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeszcze przez pół godziny możemy być w absolutnie notorycznym kontakcie. Family tree. Od poniedziałku do piątku, między czwartą a szóstą, coś mi świta, czyli taki przedporanek. Budzimy Państwa, nastawiamy Państwa dobrze na nadchodzący dzień i oczywiście zapowiadamy to, co na antenie Trójki w ciągu dnia. Dziś o 12:00 kolejne wydanie nowej audycji na antenie Trójki, czyli Górska o klimacie. Od 13:00 do 15:00 tutaj pojawi się Radek Nałęcz, który poprowadzi program Środka. W programie Środka między innymi wspaniały odcinek pod tytułem Fajny film Ryszarda Jaźmińskiego. Dzisiaj o tym, co będzie się działo na 22. Międzynarodowym Festiwalu TOFI, który co roku odbywa się w Toruniu. W tym roku odbędzie się pod patronatem Trójki. O programie wydarzenia Ryjko Jaźwiński będzie rozmawiał z Anną Stawowską, koordynatorką działu mediów. Także to są tylko nieliczne kropelki w całym morzu wspaniałości antenowych, jeżeli chodzi o 24 czerwca. Proponujemy pozostać z Trójką przez cały dzień. A ta pani nazywa się Alice Russell, pochodzi z Wielkiej Brytanii, jest obdarzona niesamowitym głosem, nagrywa wspaniałe płyty, są ludzie, którzy remiksują jej nagrania i tak też było w tym przypadku. Gravity w remiksie Payphone. 18 minut do godziny 6, poniedziałkowe Coś mi świta. To sytuacja idealnie nadająca się na fabułę filmową. W latach 70. powstał zespół The Staples Junior Singers, potem Suchonik zaginął i po wielu, wielu dekadach David Byrne razem ze swoją wytwórnią przypomniał nagrania grupy, jedyny album i panowie i panie, a w wieku są już, powiedziałbym, poważnym. Koncertują po Europie i świetnie się mają, czego dowodem był występ na OFF Festiwalu rok temu. Kwadrans pozostał do godziny 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziś rowerzyści nie piszą, nie wiem co się dzieje. Supposed to write. Swoją drogą to pan Pharrell Williams i pan Chad Higo mogliby już skomponować kolejny krążek pod hasłem Nerd. Przecież bardzo dobrze zawsze im to wychodziło. 12 minut do godziny 6, tak, rowerzyści nie piszą, kierowcy też nie piszą, pewnie wszyscy wakacjują, ale cieszymy się, że program trzeci gdzieś państwu towarzyszy. Mam dowody w mailu michał.grabkowski@polskieradio.pl, więc jeszcze dwa nagrania przed nami. Pierwsze wykona młody polski obiecujący zespół. Na pewno młody i na pewno obiecujący zespół Król Słońce, który podarował już programowi trzeciemu Polskiego Radia kilka utworów. Niedługo będzie cały album. Czekamy i zacieramy ręce. Jupiter to jego kolejny zwiastun. 7 minut pozostało do godziny 6. Dziś program zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Miałem przyjemność poprowadzić i przygotować muzykę dla państwa. Przypominam, że o 6 serwis informacyjny, a zaraz po nim poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki, które dzisiaj poprowadzi Robert Grzędowski. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy, życzymy miłego dnia, a na koniec takie tam.